ما جعل الله يحذركم الله دا قران کے بدلے کی گورے بل صورت کی شرح راجدی صورت امتیاز دے یو لسن نمبر امتیاز ان کنتم تحبون اللہ فاتبعو مقصد نوے لوگا داویدار دا محبت دا اللہ داویدار دا عشق داویدار دا دینداری دیر شیدی ہر سوک داویدار دے خود داوی پت بکل لگی الب لگی چی داوی لگواہ پیدا چی گواہ سے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم دولسم امتیاز الیواقیت والجواہر الخمسہ اگر پنزم الغلر پنزم اکتے دا اسلاف دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیا دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بوئی انکا انت السمیع العلیم عیسیٰ علیہ السلام مور ہوئی اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب عیسیٰ علیہ السلام دے رشتی ماما ہوئی انکا سمیع الدعاء فرشتی ہوئی اللہ یفعل ما یشاء عیسیٰ علیہ السلام ہوئی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم سودی پانچ پیر الیواقیت والجواہر الخمسہ دا پنزم الغلر یاد کا دا زن سرکا نیاد عیسیٰ علیہ السلام وی انکا انت السمیع العلیم دی عیسیٰ علیہ السلام مور وی انکا سمیع الدعاء دی عیسیٰ علیہ السلام دی رشتی ماما وی دی ترو خاونی او دا وی انکا سمیع انت عیسیٰ علیہ السلام مور وی اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب زکریا علیہ السلام وی انکا سمیع الدعاء فرشتی وی اللہ یفعل ما یشاء عیسیٰ علیہ السلام وی ان عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم آیت نمبر 34 36 37 39 تلوڑا تین جاری کر دی انکا ای واقعی دا او 50 کی پنجو آیتوں کی دا قرآن ٹول گورا نور ندا بیا نو یو یو بیا ہوں میں چاہتا یو یو خدا بنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا تذکرہ بیا بل دے رشتی دموری کے کردن داو سر نشتر یرد و قمن یشاو بغیر حساب از عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ کی ذکر کر دی او دا گر لسن امتیاز اینی متوفیکا ورافعکا لی و مطہرکا من الذین کفرو سورة نساء کی راگر ہی رافعکا فاغی پا دی انداز نہیں ذکر کری لیتا سورة مطہرکا ذکر کری پاکو ما دی نچے مولی کنو پا مرگ پاک شو وی مولی کنو نچے مولی کنو پا مرگ سنگا پاک ہے مطلب سرے یہودو یہ منگا وجنو اللہ وی یہودو تتا سوی پر رید با دلو وجنو ما دلو وجن اللہ دا دا چاہ دلو اکرا یہودو طرف داری دا کنا ما آز اللہ دا سندا اللہ وی متوہروکا تاغستن کے امزان تاقو پاک ساق پاکو مری ردی پلی تارونا چیدو کی برورنائی اللہ رسول اللہ علیہ السلام ویلیلو اللہم الرفیق الاعلا اللہ دنیا کی پاتے کے دل نوارن اور چطو مرگر کیا وارن راس اور کہہ لیا دا دی سورت کی ذکر کا آیت نمبر 54 کی اور دا سور لسم المباحلہ دا نسوارا وصم صرف مباحلہ کو یہود سر سور بقرہ کے سسول سے سورۃ جمعہ کی اور سورۃ آل عمران کی مباحلہ دے پیران سر دا او دلتے مفصل ویل دا ولی دے پیر جو کڑے رہا دے پیر روب دے دے دے وہ اکم خیری کوئی کم دا جے پا مقتجان جی کسی جے خنجیران بانیر را شیالے وی دنیا آلے بابا جیر دے خدای پا نمکا دے وہ پا خوبانی پریوتل شروع کی دے وہ پا دباو باندی شتینہ ما خوبی بھی کنا ڈرد کئی او تش ڈرد دے چرپ کی نہیں آسے دے چرو ڈرد دے آسے باورو دوارو دے نو دے اوی ری جوا خطا شی نو زکوی ندو ابنانا و ابنا تعال او ندو انفسنا و انفس ابنانا و ابنا اکم و انفسنا و انفس اکم خزرہ و لکور والا ثم نبتحل فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین و ارازہ پیر ارازہ راستی خیریو کو چه چوک پناه که اللہ تبا کی نو پیر سے بو بو گنی گیشی دارا بانی سارا می پیخشو اس یاری دسکر چه ما تو یاده چه خیری وکو از ما خو کول لی اجو دوزخ کی مندل لی بلا بگی دیسته تعال او نتو اپنا در دی صورت کی ذکر کرده دل مباح حالا پین لسم تعال ولا کلمت سوا ام بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ پیرانو مریانو طول توی زما ذاتی شخصی خبرم دا زما استاد شریک زما کتاب مو استاد کتاب مو زما پیغمبر مو ویلی استاد پیغمبر مو ویلی تعالوا الى کلمہ سواء بیننا و بینکم دا جی صورت کی ویلی بل صورت کی نشتے شپالا سم قبائخ النصار الخامسة عشر بیان نکرو ولا سم دا پیرنگیانو او دا یہود شریک منصوبہ دا انجیوز والا لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم مليان سغلاورا غلاوي بيجي بكنيشتره د من ترقيرا دير پار منگلا کر دو الا لمن تبع دينكم كا الوا اندخ پر راي والا توا چاودي کی وجنا کوي ابار تو وخلي دایي صورت کی راوي صورت بقره کې د دې مضمون مطلب ذکر شو اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم اتلسم چی کتاب دا اللہ بیانی گی نشرک بختمی گی کتاب دا اللہ نی نشرک دا دنیا نا ختمی گی شرک بیدت پال ختمی گی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون چی تاسو دی کتاب تعلیم کو ہے کتاب زکوائی نشرک بغلی راجی ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکت والنبیین اربابا ویلی میں دیا تفسیر کی کہ پواز و نصیحت باندھی انقلاب ناراضی لیکن وقتی انقلاب راضی وقتی انقلاب پر اصلاح ناراضی وقتی انقلاب پر جوش پیدا سو نو کرے چ جوش ختم سو نیا پہ انقلاب ختم ہی اور قرآنی انقلاب قرآن تعلیم سرا قرآنی انقلاب راضی اغد ہوش انقلاب دے اغد عاقبی انقلاب دے رنگ کی یہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغ رنگ کی یہ رنگ آدمی سر زما کلی کے سمشو بڑا سر اللہ سورت المنافقون مولد در پر میں دشتے کو سار رار تقریباً یو جر شو کم دیش علامی دی منافق ذکر کے سورت کما سار رار اگر وقت میں طرف سر بڑا سر رو خن وی اگر تا کسی اگر تو لی خبری پا ماکی وی خلی تلاف سنو سر خلی نو کن وی تا کسی اگر تو لی خبری پا ماکی ما جو تو توبو وقت بیگا میں تو توبو وقت چیزو بیادا کارنکم شکر ر اللہ کے مومن قرآن میں واؤ انقلاب دارا ہوئی جس طرح انقلاب رہی واس پر انقلاب نہ رہی واس طرح لگ جوش پیدا سی جوش ختم سی ہوش ہی نہ خبر دل ہوش پکارے پائیدار پائیدار انقلاب صرف اور صرف دعوت تو قرآن داری تاسول سلو قرآن کی دریز اولسو اور تلور کی بنور خیم انشاءاللہ شاء اللہ دا دعوت نصاب دا تبلیغ نصاب صرف اور صرف دا اللہ کتاب داولی دا پدی و جبانی چی کتاب سر انقلاب راگا نگا با پایداری چی کتاب سر انقلاب پایدار نگا پایدی بما کنتم تعلمون الکتاب نلسن امتیاز اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اعلان دا ختم نبوت اقرار و اعتراف دا ختم نبوت دا انبیاء علیہ السلام حضرت و اللہ اور شلم امتیاز من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه تفصيل نکره کنه یو قانونم ده قانونون اگر که اغا ده تورات قانونی من ده الله پا دلبار که الله تز منظوری دو او ده قبل دو نده منظور ده ده قرآن انقلاب منظور ده قرآن قانون منظور ده يبتغي غير الاسلام دينا تعریف ده بدعات رد ده بدعات راکی ده او که ده عملی او ده قانون ده الله امتیاز شرائط دا توبی دانی اللہ الذین تابو واصلہو توبہ وقت اللہ اصلاحو کا بینو ندیوی بینو دا ملاکار دے ذلت العالم ذلت العالم ویلو للجاہل مرہ وللعالم ست مرات بگزا مددی وجنہ چی عالم بانے خلق دو ککی غلطی گی دو دو ککر نو بیان بکی گیا چدا منا روابی لی خطا شیم سرو زماتی نا توبه دو واو رای گواری پا ما بانی بیا روان رو بینو امیغی که بیان تاجت نیشه توبه ضروری دا دو استن امتیاز دعوا د سبقت دیسانو اور اغیرت انہو ولبیت وزیع للناس للذی ببکت مبارکن وہدل للعالمین درشتی میں امتیاز الجہاد ثانیاً اول خفو سورة بقرہ کے بیان شکن الجہاد او پدری و عنوانو اطلورم انتخاب دامیر شرائط دا انتخاب فرائض دامیر او حقوق دامیر سبی دائی بیان کا لال تکی نو دویم نمبر بائیں جماعت جوڑ پکار دی کنا نو جماعت بسو کسی خشاک برائے ہو جائے کوائیں نا ثانین تو بیان دا قواعد و تاسیسیہ و دا پارا دا تنظیم دا جماعت نظم جوڑ عقیدہ دا توحید عمل بالسنة اتقوا اللہ حق تقاتی عمل بالسنة واعتصموا بحبل اللہ جميعا ارکان فعال دا قربانی پیشکون کی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر سرورم نمبر ما یفعل من خیر فلن یکفروا خرص بل تیار کے روڑے بے سکن دے سی وی بلا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا روڑے مور کو چیزی دینے لئے اسی رکشی خرد ختم سی روڑے تناس چی خیر تناس چی نو چیتا سا اخپل خرد چی نو صحیح رہ کنا نظر کے نیدی جا کے سخب رہ دا پکیتا حتی انفضو زماتیل کی اگر اگر بول جو سو تعلیب دا قبر نکانی در کبا اللہ رہ نکر دا سوی بشتا دا سوی بشتا دا سوی بشتا دا سوی بشتا دا سوی بشتا اول اول حالتو خلق را غون شو دو کلی غد رتا پوست کو دی مولانا را کار دکر رتا خبرو نو ناس پخین نروس تو سزوک خبری مواری دی چه ما بیتی چل راواتم یو سڑے ہوئی دکاندار صداقین میں تیل اور راکا ویسا تھا کہ اوہ میں ویدہ کوٹھا گئی سے زمین طالبان ہوتا میں ویسا چل دے رالم و جماعت کی کیا راستا نبیہ چی بس اوکا سے سر بیتا گندہ بھر پنا کی دے میں تو خروش رات لے مخلا پہلے پہلے جفر بہت تو کدری گی مقابلے نے کہ سر بیتا تھا کاؤں تو کوٹھا گئی سے میں طالبان تو امیر راو میں ایسا چرم کر لے ویدہ غلط کی اولد جیتا سے چرم کر لے میں جی خنزیر زمان کا تو سکو جدا کیا رہے کاؤں نہ مانے سکو لے کانی مانے سکو لے دوڑے چی پر دوڑے کار میں کمری پراتی جنو کسے دا قبان دا قبر میں کمری لے رکھیں چا جوڑا چی بیاد دکی دی دینے پی غدی کی دی اور شوی دا ماوی دا دا تاویم بار تا موزے دو دو آدری دری تنوزے یو تن با بار تنوزے دو اما دا چی کدی جمعت نرواو لے تو نو بی غیرت بے چی تاسو لرسون اخفی مات نکل گیا نور دی مواری زمان را خوچی خلاص نیشی دن بیا جا بوی طالبانو یاد بساتی اتدائی عمل لے تو بونے تیار کرد اللہ دن نکین استا ہمیں او جسمان چیز بار سوزون دعا دری تن نظر گو بول لکتا جرگی که غوائی مادا تفوس کو زمان دی پیلی کدی جتیو کولا یو پکی ویدا که وان دیو اگر او خود یو رو بسیغ طالب طالب رو بسیغ کم یو دی غو گنه که ایمان معلوم کرے مارا اللہ لاس را کی پخپل راسے بنو کول چاچے کر لے نو خی کر لی بد نہیں کری خوزما پوئے لے نہیں کری ہو گورا ریدہ گھر کنا جتا کر لے میں ماں کر لے ماں زم جدہ قصد نیسے مو بونم راو لے تاسو نیسی ما دخپل نکر دا قبر نگاتے لرے گری تاسو لاسے چو تم را گھر گتان میں راو تری خیتا ولو والا دا ایمان ایمان دا دوست میں پوتا تا ایک دا عذب ہے لرے کوم طالبان خون خیلی خیر اثر کنا خبر رسان ایجنسی دا خبر رسائی جیسے ماں تو روڑے مرا موڑ میں تو بڑے گڑ بے گہرا تھا جتا کر روڑے لگی زبا در کوم چی ماں کر ماں خوڑا تو نتا لبا زدر کوم در روڑے نبا نمور داری گی مزد خنجیر کرو دی پہ گوختولا نتا اخوا کور کی بغوختا دی خوا کور کی دامین کی بے پریو مور را نزرانا خو خیدی دیری کی خوز تو طول خیدی ہوگی پیرا خوا را لمینت لما پسی رو رو دا خورای پا نوم کا دا خورای پا خاطر کا دا چنے ماں کر دی پیلا نرا جیزا ماں حضر کی دی پیلا را نسی ماں یو جی کا جو آیا کنا نیچے چل لے میں استاجی میلی کی نگی را جی کنزل خیرے تو کہ دا کور دا غد دا اختیار دا غد چی غد لی نگی را جی نما وی دا غد ہوا کنا وی غد ببیم کما کر برا جی چنے ببیم موتو نیو چی دا چنے ببیم نتا بول کور کی بولا دا برا لن پا بول کور کی بولی جی پا وار کولا انگوی زور کور جارا لے دا غد کنو کار کما انو غوارا کارا کنتا تا پتے دن اللہ جی کرا تو کپیل بی امتیاز دی صورت کی اولی د پیرانو د مولانو دوړ تذکری وشو کنه نو څوک پالسو ته امیان نو چې پیر خلاف دی مولا دی خلاف دی نه نستا مانی وقت ته نه دی بیا وای لري کول په کاری جز مرنا کار خلق دی حتا ينفضو امتیاز دا دا شانتا بل امتیاز دا څنګه دی په حال العالم قبل مبعثی علیہ الصلاۃ والسلام اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کنتم اعدان اخلاقی حالت تو کنتم اعدان یوصل درمیت سورت دی سورت دیوب الخنخوان دیوب الجیزتی تتیار دینی حالت تو کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها دا دی صورت کی ویلی دا ویلی کی ذکر کو مولیانی دی دین خبر نو پیرانم دی دین خبر نو نو خلق با دی دین تا خبر شنو پتی رو کی روان اللہ احسانو کو پیغمبر این راولی جل آخری پیغمبر راولی جل حدیث ما ویلی اس توزا لکنا ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الكتاب نو طول دا اللہ غضب کی رغلی اللہ احسان کن پیغمبر راولی گا تیجشتم اوصاف عشرہ لصالحی اہل الكتاب اغلص اوصاف ذکر کرو لیسو سوان من اہل الكتاب امت قائمت یتنون آیات اللہ اللہ اوصاف ذکر کرو ما خودلو دی صورت کی اللہ برکی نشتے شپجشتم الوجوہ العشرت للمقاطعہ آیت 118-120 کی ذکر کرو لا یألونکم خبالا لا تتخذوا من دونکم بطانة من دونکم ولی لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونکم تؤمنون بالکتاب کلی واذا لقوکم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ لَفْ وَجِي ذِكَرْ كَرِي الْوُجُوهُ الْعَشَرَةِ لِلْمُقَاطَعَةِ تو سر آغا شان تلا تعلق ساتھی آغا کدا نقصان نفرات دی دا دی صورت کی ویل دی ویشتن امتیاز واقعات بدر و خود تنویرن علی الاصل الخامس ویلو ما کنا هذا هدل للناس دا کی بیان شو دا تاریخی حقائق خون ادا مخلوق تا چدا سے کارونو کہتا سو حقائق ذکر کر تنویرن بدر و خدا اللہ رسول خامس لا تتخذو بطانتا من دونکم اتشتم ابتیاز ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل کہ وسنی نجاب ام جیخ پل وفت برا کی دنیا نبزی مریبا تاسو رو پس کے گئے دے جی صورت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محمد قرآن کے سلور غیر اغلے احمد نم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو صلی اللہ علیہ سورت صف کی مبشرم برسولیاتی من بعد اسمه احمد. حضرت رسول علیہ السلام دا مبارک نم محمد دا سلور دا قرآن کے غلی یو دا ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. مکی انبیاء تیر شوی دی دا شانتا دری سورت نور کی سورت احزاب کی او سورت محمد کی وما انزل علی محمد او دا شانتا سلور دا قرآن کی دا ذکر کرے دی حدیث سورت کی آجی کر نہیشتن امتیاز مقام صحابتی رضی اللہ عنہم صحابہ مقام و درجہ لوی تاریخی جلتی او پاگئی کے لئے مقام تمر الوردے اگر پینزن اکتی ذکر کرے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مَسْرُو صَرَبِيَهُمْ کو پینزن اکتی ذکر کرے دی آیتون نمبر 52, 152, 159 من الامر من شيء من سواد فتح و کامیابی تو اختیار سے پیغمبر را فرمات کہ نشتے تا سرا نشتے دا اللہ لاسکرا یو جرشن امتیاز لیسا لکا من الامر شائعون ستا اختیار نشی فماتی او جوڑا کی پیغمبر السلام دعا کر خیرے کولی سہر مانزی کی القنوت النازلہ خیرے کولی اللہ دغا تباکا و دغا تباکا لیسا لکا من الامر شائعون دا ما تپری دا دیکی تا غم غرستاتی دخل ساتی چی تو دا بستم شی و صبح جو بیا ختم شی. دو جرشن امتیاز 32 لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم من الله على المؤمنين ده پیغمبر بے اسد در طول نعمتوں نے لوئی نعمت تے او قران وی لا تسالون يوم يذن عن النعيم تبصون بکی نعمت مبارک پیغمبر لوئی نعمت ده اللہ ده دی نعمت پر تپوس کی تا پیغمبر تمر من اللہ تمر دی رتا بیاری کا پی جنی پیغمبر چوک دے شیخ سے خبر پول پنڈے رحمہ اللہ تعالی ریچا تپوس کو جنہیں رکھ پڑے مور نہ تپوس کیوں محمد محمد خلق دوتی جا چوک دے بے کا مکلی تو نہیں خبر نہ تو لوئی زبان نشے ہوگا نا ارے تو لوئی زبان نشے تو کیا وہ لوئی زبان پیجن پیغمبر نہیں پیجن دے لوئی زبان نشے ہو پیغمبر پیجن دے نہ خلق ابھی اگر احسان پردان بھائی دری دی شن امتیاز 32 33 بلا احیاؤنا عند ربهم تسلیما کرو سلور درشم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب غیب و علم تعالی نور کئی منافقان تا تنخیق و مقدر وقت دا شراولی کی منافق و قبل ترگندی یمیز الخبیث من الطیب اللہ 33 و اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ اے خبردار استاسو جد اللہ پنم سوگندی دا اللہ دین بخل کو تخکار کوائی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ آیت نمبر 187 کی بینشو شپک در سم امتیاز وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اَتِشْتَمَعَ بیجن سرج تعلق ساتی لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ لَا شَيْءَ وَيَا وُجُودِ نِشْتِ شُلَا شَيْءٍ نساجد نقی سرج تعلق ساتھی فلیس من اللہ فی شئن شنورانی سرج مرگرچا کی فلیس من اللہ فی شئن دلہ شئن تو کیری گی نزک خدا رشن تروان دی کر تشیح شیح ذکر تین پدی خون بانیزان شیح کا اب یا گور کا پاغراز اتنے پر تو نو وقت لے پاغراز انقلاب نوران لے نشیح کی گی نا نلا شئن بس جوشی فلیس من اللہ فی شئن الا ان تتقوا منهم تقى يحذركم الله وجر شن امتياز ليس علينا في الاميين سبيل بيران ومولان وعوام كلام عام دوب جاتيه من قبل تتو ده ستول تناسته تو غتا كان روسيا غاتي غاتي بالدين تالي جل بولين كي سلور كلامه خبره هم ده مسائل ما نقول جماعه نوکاری شریعت پر نوکاری فری دی رجیب اللہ اور کمشنر بیسی چل گئی یعنی کمشنر ہوگا سڑے مزدوری بالکل میدان اچھا کی گاڑی جیڑ گیا باقی جیڑ کی خرچ باغ باقی نو کسی اور روپئے جیسی اگر زور رکون کو پکے تو زور جاتی وہ لیتے لیتے چل لے بل مسلمان باقی نیون خرچ ٹماٹر خرچ اور سا خرچ دے اس بات ارے کہ کڑا مشی نہ پہ جل بکلا تیرا کسی نے زل لے غلط گئی کو اندر یہ کبھی سر دا کر کی مشین کی جو گل لکھ لی تھا کر حالا حرام ادا نا دا وہ خوراک دینا سی تھا اللہ بس نہیں کی جدا ہوگی لیسو علیہ نسل امین سبیل نہ درشن امتیاز 49 اس درو صادر رابطو اور دا شانتا درشن امتیاز تعریف اور بیدات شرعیہ فی آیتین افا غیر دین اللہ من یبت غیر اسلام دین دا ذکر کردی سو سورا دیش کرتے شوڑی نامیان کے لئے شل خوئے تالیخ شو زیادہ تالیخ تم نہیں ذکرتے تالیخ دی تاکی مکوہ کانا پڑا کانا کانا کانا دماغ تیسی کوئی شو رو کل گا رو پورا ٹک پٹک تالیخ نہیں پورا کردو ستا ہے سیگو کم دیش نہیں چلکو خوئے گا سورت النساء دونی سورت تر